30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 lipca, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Częściowo podtopione Siewierokurylsk. Na daleki wschód Rosji dotarły fale tsunami. Prokuratura zdecyduje w sprawie zarzutów dla Roberta Bąkiewicza. Chodzi o znieważenie funkcjonariuszy. 1 sierpnia pojutrze, ale już dziś w stolicy uroczystości z okazji 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Fale tsunami po trzęsieniu ziemi na Kamczatce dotarły do rejonu sachalińskiego na dalekim wschodzie Rosji. Są informacje o poszkodowanych i zniszczeniach. W Siewierokurylsku fale tsunami podtopiły port, zrywając cumy statków. Żywioł spowodował wyniesienie części jednostek na wody drugiej cieśniny kurylskiej. Woda wlała się też na teren przedsiębiorstwa Alight. Lokalne służby ratownicze ewakuowały mieszkańców. W Siewierokurylsku mieszka około 2,5 tysiąca osób. Z komunikatów wynika, że zostało uszkodzonych tam kilka budynków. Miasto jest częściowo podtopione. Kilkanaście osób zostało rannych na Kamczatce. Rosyjskie media lokalne podają, że w Pietropawłowsku Kamczackim zawaliła się ściana przedszkola. W całym regionie zamknięto trasy turystyczne i parki narodowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki ostrzeżenia dla zagrożonych zalaniem terenów wydały też władze Chin, Japonii, Indonezji i Tajwanu. Musimy zainwestować pieniądze w polskie firmy, ale też polskie umysły, mówi premier po odprawie z szefami instytutów wojskowych. Po wizycie w jednym z nich, w Warszawie, Donald Tusk podkreślał, że chce wspierać krajową produkcję sprzętu wojskowego. My nie będziemy w nieskończoność inwestowali polskie pieniądze w zagraniczny sprzęt. My musimy te polskie pieniądze zainwestować zarówno w polskie firmy, ale przede wszystkim także w polskie umysły. Polski rząd przeznacza na obronność niemal 5% PKB. Albo zarzuty, albo wniosek o zmianę prowadzącego śledztwo. Prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim zdecyduje w sprawie Roberta Bąkiewicza z tak zwanego ruchu obrony granic. Prokuratura w Szczecinie chce, by usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym znieważenia mundurowych na granicy polsko-niemieckiej. Decyzja ma zapaść koło południa, zapowiada rzeczniczka gorzowskiej prokuratury okręgowej Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. Pierwszą z możliwości jest wykonanie tego polecenia i jeżeli zdecyduje się je wykonać, to wtedy przyjmie też jakiś tam sposób procedowania. Prokurator może również poprosić o wyłączenie go z tej sprawy. I wokół tego w tej chwili wykonuje swoje analizy. Pod koniec czerwca Robert Bąkiewicz miał podejść do wspólnego patrolu Straży Granicznej i Żandarmerii w Słubicach. Funkcjonariuszom zarzucił, że wykonują rozkazy hańbiące polski mundur. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczyna się uroczystość z okazji rocznicy powstańczego zrywu. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. Jak będzie wyglądać uroczystość? Główną częścią spotkania jest wręczenie odznaczeń państwowych przez prezydenta Andrzeja Dudę dla osób zasłużonych w walce o wolność Polski. To nie tylko sami powstańcy, ale także ich rodziny, potomkowie, którzy też licznie się tutaj stawili. Często po latach poznają historię swoich dziadków, wujków i kuzynów. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego jest, jak powiedział mi dyrektor placówki, ponad 2000 osób. Dużą część stanowią harcerze, którzy podkreślają, że to dla nich wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowe na pewno. Harcerze brali udział w powstaniu i po prostu taka pamięć dla zmarłych harcerzy też w powstaniu. Powstańcy są weterani wojskowi. Pokazujemy też swoją postawą jakby właśnie pamięć tych wydarzeń, tego, że jest to dla nas istotne. I tak naprawdę za moją wolność, za wolność Polski oddali życie. A uroczystość właśnie się rozpoczyna. Powstańcy wchodzący do parku byli witani oklaskami i szerokimi uśmiechami. Sami świadkowie historii sprzed 81 lat nie kryją, że dzisiejsze spotkanie jest dla nich dowodem na to, że było warto stanąć do nierównej walki z niemieckim okupantem. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Fani Ozziego Osborna pożegnają go podczas marszu ulicami Birmingham, z którego pochodził muzyk. Wśród wielbicieli twórczości wokalisty Black Sabbath będzie też pan Dawid, mieszkający w pobliskim Walsall. Był już w Muzeum Birmingham, by wpisać się do księgi pamiątkowej. Ja widziałem dzisiaj bardzo dużo osób, mężczyzn. Się wydawałoby, że są twardzi. Koszulki Black Sabbath, Ozzy Osborne, a wszyscy pełni we łzach. Czyli nie ma mocnego. Muzyka działa emocjonująco i no wiadomo. A pan się rozkleił? Tak. Tak, bardzo. Z panem Dawidem rozmawiał nasz wysłannik Adam Dąbrowski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie pochmurno i deszczowo, lokalnie też burze. Chwilami opady będą intensywne, na południu i w centrum pogodnie. W Suwałkach 18 stopni, w Zakopanem 19, w Ustce 20, w Gdańsku i Szczecinie 21, w Poznaniu 22, w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, witamy i przed nami 2 godziny z Państwa propozycjami w Muzycznej Poczcie UKF. Telefon i adres mailowy niezmienny 227-UKF@polskieradio.pl. Pan Wojciech pisze, w związku z tym, że ten sezon w tym roku wakacyjny jest taki troszkę w kratkę, to może będzie lepiej już jutro. Jutro zaczyna się tu sezon, to Krystyna Prońko. Zaczyna się tu sezon. Na stołach już okrusy leżą. Najpierw na rogu kraje dzisiaj nie sprzedaje nut. Jutro przecież się zdarzy cud. Jutro zaczyna się tu sezon. Dziewczyny nowe kiepski mierzą. Odkurzają serca tylko cudzoziemca chcą. Te dziewczyny tu po to są. Będzie gala pełna sala, bo ludzie zjadą ze wszystkich. ¡Gracias! Jutro zaczynać to sezon, to Krystyna Pranikowa w Muzycznej Poczcie UKF. 2273 UKF@polskieradio.pl. No tak swoją drogą czytałem dzisiaj, że podobno na Majorce protestowano przeciwko napływowi turystów, a teraz protestują, bo turystów tam właściwie coraz mniej i jest problem chyba jeszcze większy. 2273, telefon dzwoni. Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę. Roman ze Słonecznego Zabrza. Piosenka nazywa się Ellison zespołu Badzi. Dla wszystkich, którzy znają trójki. Muzycznej Poczcie UKF. Przed laty ten utwór gościł niezwykle często. Ellison i grupa Badzi. 2273 UKF@polskieradio.pl. Muzyczna Poczta UKF w trójce do godziny 13. I kolejna propozycja od pana Patryka, który pisze: dzień dobry, jestem tu pierwszy raz i liczę, że nie ostatni. I z okazji tego upalnego lata proszę o piosenkę grupy Big Day w dzień gorącego lata. Piękne mamy lato. Lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn z

znosiła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Ogrodzie grupa DAB w muzycznej poczcie UKF. Pan Marcin pozdrawia wszystkich, którzy dziś wybierają się na koncert grupy Queens of the Stone Age. To na towarzy, czyli bardzo blisko nas.

Dopiero po wielu latach zainteresował się tym inwestor, deweloper, architekci, grupa architektów i postanowili, że zrewitalizują tą przestrzeń, ale w taki bardzo nietypowy sposób, bo możemy tutaj mówić o swoistego rodzaju architekturze, a wręcz nawet urbanistyce cyrkularnej, wykorzystaniu maksymalnie tego, co znaleźli w ogóle na budowie, i ten obiekt jest ingerencją, ale niewielką w kontekście tego, co mogło się tam wydarzyć. A niech przykładem nawet jest to, że znalezione na budowie rury stalowe zostały wykorzystane pod blaty recepcji, czy chociażby worki po cukrze. One pełnią funkcję ekranów akustycznych na sali konferencyjnej. Worki po cukrze wypełnione wyciszającym materiałem mogą pełnić rolę ekranów akustycznych. Czy tylko ja chciałabym zobaczyć, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości? Ten obiekt łączy w sobie hybrydowo różne funkcje, bo to jest i funkcja hotelarska, i funkcja rekreacyjna, i funkcja właśnie sportowa, i klinika. Ale jak ja to wymieniam, to pewnie Państwo mają obraz takiej strefy hotelarskiej wellness and spa ze słabym dostępem w ogóle tylko dla wybranych i elitarnej. Koniecznie trzeba tam pojechać, żeby zobaczyć, że to zupełnie tak nie funkcjonuje. Tam jest gastronomia, która jest otwarta na lokalną społeczność. Są funkcje, które w ogóle jednoczą, a ludzie, którzy mieszkają w sąsiedztwie, są przewodnikami po tym obiekcie. I to jest coś, co sprawia, że zupełnie jak się przekracza próg w ogóle tego miasta w mieście, bo trochę to tak można nazwać, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to wchodzi się właśnie w tą historię, wchodzi się w tą tożsamość miejsca i mamy ją na różnych poziomach. Jest parę cech, które dr Agnieszkę Labus zachwycają, chociaż może nie jest to architektura, do której jesteśmy przyzwyczajeni, przeglądając zdjęcia na Instagramie. Raczej coś, co z założenia przyciąga miłośników postindustrii. Chodzi o to, żeby właśnie budować mniej, a lepiej, a wręcz czasami nawet nie budować, tylko wykorzystywać to, co mamy. I jeszcze bardzo ważnym elementem, o którym nie powiedziałam w tym obiekcie, jest też są konsultacje, które architekci przeprowadzili w przypadku tego obiektu, zarówno właśnie z mieszkańcami, rodzinami osób, które pracowały w tej fabryce żnin, ale tam widać wszystkich świadków historii, artefakty przeszłości, widać to, że tam architekt był budowniczym. Z mojego punktu widzenia mogłabym powiedzieć, że to jest architektura sprzyjająca długowieczności. Architektura sprzyjająca długowieczności. Do tego udało się odzyskać to, co już tam było. Nie tylko mury, ale także transformatory, grzejniki, szafy albo regały. A do Żnina obiecuję Państwa wkrótce już przenieść. A my przenosimy się do muzycznej poczty UKF. 2273@ukf.polskieradio.pl. Do godziny 13 mamy na czas na Państwa propozycję, więc proszę pisać albo dzwonić. W tej chwili propozycja od pani Iwony ze Stalowej Woli, która pisze: Międzynarodowy Dzień Przyjaźni dla mojego syna Antka i dla mojego męża ukochanego Mirka. Proszę o piosenkę Zbigniewa Wodeckiego. Opowiadaj i tak. Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeci, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. To nikt, słoneczko ty, opamiętaj się, oprzemczaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Lecą widzę oczywiście jesień już. Zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie? Odchodź siebie tylko odkąd znam. Łatwo sobie z zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. Opowiadaj mi tak, w Trójce, w Muzycznej Poczcie UKF, Zbigniew Wodecki. 227 Trójek. Dzień dobry, nazywam się Pola i chciałabym prosić o puszczenie piosenki Dawid Podsiadło, Let You Down. Feel the rhythm of the streets, neon lights and neon dreams, bloody face, they feel no pain, when there's so much more to gain. Hunting season, if you will, tell me where'd you'd rather be. I can hardly see the trying so hard to release you out of the misery. Hold on to your wishes if you can't hold on to me. Forgive me for letting you down. Forgive me for letting you down again. I guess I'm not strong enough right now. To Dawid Podsiadło, Let You Down. Do Państwa propozycji muzycznej poczucie UKF wrócimy za chwilę, bo przed nami spotkanie z literaturą. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Kołysanka dla Anny. Kiedy idę wzdłuż brzegu do portu, mijam napisy ku czci Garibaldiego i Matki Italii, dochodzę do śmietniska, do którego czeka spora kolejka samochodów. Ojcowie zostają za kierownicą, synowie i córki wyskakują z workami pełnymi śmieci, rzucają gdzie popadnie, wsiadają z powrotem i odjeżdżają jak w ucieczce przed ukrytą kamerą. Ale kamery chyba tu nie ma. Po lewej stronie kapitanatu ledwo zipiące magazyny portu. To mógłby być równie dobrze port w Ostii, gdzie został zakatrupiony Pier Paolo Pasolini. Należą do rybaków, wyjaśnia stary wilk tutejszego morza. Z wnętrza hangaru dochodzą do mnie tajemnicze obrazy. W czeluściach widzę, jak kilku mężczyzn siedzi wokół kotła i coś tam gotuje. Pewnie ryby. To zresztą może być wszystko. Tunezyjczycy, mówi wilk. Pytam, czy załogi rybackie są mieszane. Tunezyjczycy i Włosi. Teraz mniej, ale tak. I prawie zawsze właścicielami są Włosi. Tunezyjczycy są do fizycznej pracy. Ja też miałem swoją łódź, dodaję. Teraz należy do syna. I miałem Tunezyjczyków. Świetni rybacy. I nie przeszkadzało mi, że o świcie rozkładali na dziobie dywanik i kłaniali się słońcu. Dobrzy ludzie. Kiedy się modlili, byli pogodzeni z sobą, z morzem, a ryb wystarczało dla każdego. Pojawia się mężczyzna w wyprasowanej koszuli, chyba zaniepokojony moją dociekliwą obecnością. Rybakowi surowieją oczy. Żegnam się, odchodzę. Nie chcę, żeby miał kłopoty przez to, że rozmawia z obcym i wyjawia tutejsze sekrety. Wychodzą z portu wzdłuż cmentarzyska łodzi. Z pomiędzy większych kutrów błagalnie patrzą na mnie łódeczka Anna i łódeczka Katerina. Przechodzę na drugą stronę ulicy, siadam w małym parku, wyjmuję telefon i zapisuję. Cmentarzysko kutrów. Jest smutniejsze od ziemi, w której grzebiemy naszych. Nie ma rozmowy między niczym a niczym. Nikt nie rozpala choćby nikłych światełek. W płomieniu późnej nocy morze przybrzeżne kołysze dwie siostry. Anna cichym pluskiem żegna Katerinę. Katerina ochrypłym głosem marynarza czułą kołysankę śpiewa siostrze Annie. Luli, luli i tak dalej, biedne hale, dawne lale, biedne fale i szakale. Anna jest mniejsza, dostaje więc więcej miłości. Jestem na cmentarzu, a chce mi się siusiu. Zabieram kroki żałobne do domu. Porzucone łódki naprawdę niczym się nie różnią od porzuconych ludzi. Ściana płaczu, ryba i kafelki w kasbie. Przyjeżdża Biagio. Pyta, czy wieczorem pojadę z nim i z Barbarą do Mazara del Vallo. Pewnie, że pojadę. Od dawna chciałem tam jechać. Szlakiem Andreika Milleriego, który lubił o niej pisać. Lecz głównie dlatego, że chciałbym zobaczyć i poczuć największą bodaj na Sycylii, najgłębiej zakorzenioną we Włoszech wspólnotę Tunezyjczyków. Okazją do wyjazdu jest koncert, na który zaprosił Biagio gitarzysta jazzowy Dario. Poznałem go, kiedy ilustrował na żywo moje czytanie wierszy pół roku temu. Wsiadamy do maleńkiej starej pandy Barbary. Na szybach strzępi się gruba warstwa Sahary, przyniesiona przez wiatr. Sprawdzę, gdzie jest ten klub, mówi Biagio, włączając telefon. Wypowiada głośno nazwę lokalu, z której zapamiętuję tylko Alle Cave di Mazara. W kamieniołomach Mazary. Pół godziny jazdy, może 40 minut. Będziemy więc przed czasem.